Google Play. M-Obywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 lipca, minęła 15. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Pod koniec sierpnia lub na początku września odbędzie się konwencja wyborcza. PiS zapowiada w Polskim Radiu wicepremier Jarosław Kaczyński. Celnicy odkryli niebezpieczne odpady na autostradzie A4 w Mysłowicach. Po 3 latach w Warszawie znów będzie defilada na Święto Wojska Polskiego. Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się pod koniec sierpnia lub na początku września, poinformował w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 i Radiowej Jedynki wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zaznaczył, że nie będzie ona ostatnią w kampanii. Wicepremier ujawnił, że partia jest w końcowej fazie pisania programu wyborczego. W wywiadzie dla Polskiego Radia Jarosław Kaczyński powiedział, że wszelkie dane statystyczne, w tym pochodzące od instytucji międzynarodowych, potwierdzają dobrą sytuację gospodarczą Polski i rosnący poziom życia. Prezes PiS podkreślił, że w tym momencie nie ma obaw o gospodarkę, a kontynuacja rządów Zjednoczonej Prawicy i dotychczasowej polityki daje szansę na doścignięcie wielu bogatszych krajów. Żadna bomba nie tyka i to też łatwo można znaleźć w danych tych instytucji międzynarodowych, w danych płynących z rynków, a rynki są naprawdę bardzo czujne, które wskazują na to, że jest naprawdę dobrze i że jeśli ten model, który stworzyliśmy, będzie mógł być kontynuowany przez kolejne lata, kolejne kadencje, to my możemy naprawdę bardzo szybko znaleźć się na bardzo przyzwoitym poziomie wśród bogatych państw europejskich i bogatych państw świata. Według wicepremiera inflacja w najbliższym czasie wyraźnie będzie się obniżała. Jarosław Kaczyński dodał, że przez wiele miesięcy wzrost pensji w Polsce był większy niż inflacja. Później był równy inflacja, dopiero przez ten ostatni krótki czas inflacja była wyższa niż wzrost wynagrodzeń, a od tego miesiąca znów jest niższa. W czerwcu inflacja wyniosła 11,5% rok do roku. Niebezpieczne odpady na autostradzie A4 w Mysłowicach zabezpieczyli śląscy celnicy. Były przewożone bez wymaganych dokumentów i bez zgłoszenia do systemu elektronicznego nadzoru transportu. A podczas kontroli okazało się, że przewożone odpady różnią się od tego, co zawiera dokumentacja, mówi Katarzyna Kłos z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Zarówno w zgłoszeniu SENT, jak i w dokumentach przewozowych towar opisany był jako jednolity. Oznaczono go jako tworzywo sztuczne oraz guma, które mogą być poddane recyklingowi. Natomiast podczas rewizji mundurowi wykryli opakowania z oznaczeniami informującymi o materiałach niebezpiecznych, a taki towar posiada odrębny kod odpadu. Towar taki nie może być poddany bezpośrednio recyklingowi bez uprzedniego specjalnego oczyszczenia, a odbiorca nie miał stosownych uprawnień. Sprawa została przekazana Małopolskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Krakowie. Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego wraca po 3 latach przerwy. 15 sierpnia w rocznicę zwycięskiej nad bolszewikami Bitwy Warszawskiej na ulicę stolicy wyjdą żołnierze różnych formacji. Wyjedzie też najnowszy sprzęt. Dokładnie za 18 dni zapraszamy o godzinie 14 na Wisłostradę, mówi major Michał Tomczyk z Centrum Operacyjnego MON. Gwarantuję, że jeżeli skierujecie się tego dnia na Wisłostradę, przyjedziecie do nas na Park Fontan i skierujecie się na Bulwary Wiślane, na 100% spotkacie tam tysiące żołnierzy, setki sztuk sprzętu i na 100% będziecie mogli bezpośrednio dotknąć Wojska Polskiego, zobaczyć jak wygląda w 2023 wojsko. Wraz z polskimi żołnierzami maszerować będą wojskowi ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii. Organizatorzy proszą kierowców o ostrożność i wyrozumiałość. Francuski rząd informuje o dobrych wynikach krajowej gospodarki za 2 kwartał tego roku. Wzrost francuskiego PKB wyniósł 0,5% i przekroczył oczekiwania. Odnotowano też spowolnienie inflacji. Więcej z Paryża, Stefan Folzer. To nadzwyczajne osiągnięcie francuskiej gospodarki. Tak ostatnie dane Instytutu Statystyki i Badań Ekonomicznych skomentował minister gospodarki Bruno Le Maire. Przekonywał, że to dowód na sukces polityki prezydenta Emmanuela Macrona. Po raz pierwszy PKB rośnie głównie dzięki eksportowi i inwestycjom firm, a nie dzięki konsumpcji gospodarstw domowych. To pokazuje, że nasz sektor przemysłu działa dobrze i skutecznie, tłumaczył polityk. Resort gospodarki zwraca też uwagę na utrzymujący się niski poziom poziom bezrobocia na poziomie 7%, to najniższy wynik od 15 lat. Francuscy eksperci odnotowali również spowolnienie inflacji. W drugim kwartale tego roku wyniosła 4,3%. Na początku roku było to 6%. Rząd ma nadzieję, że wkrótce odbije się to na kieszeniach konsumentów. Przemysłowcy studzą jednak nastroje i wskazują, że nie należy się spodziewać spadku cen. Ich zdaniem będą one dalej rosły, ale wolniej niż dotychczas. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Strefa opadów przemieszcza się z zachodu na wschód. Przelotny deszcz, miejscami burze także. Możliwe są w centrum i na wschodzie. Temperatura od 19 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich. Pogoda się w sobie zbiera, proszę Państwa, żeby w sierpniu znowu mogło być powyżej 30 stopni. Kto lubi, ten jeszcze musi poczekać. Nad Bałtykiem także ma być jeszcze letnia pogoda i letnie temperatury. My tymczasem w tych, jak na lato, chłodnych okolicznościach zaczynamy nasze piątkowe spotkanie. W następującym gronie Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Piotr Firan. Dzień dobry. Whatever happens, I leave. Dzisiaj m.in. pytanie o polityczne zaangażowanie Najwyższej Izby Kontroli. Prezes Izby pojawił się na konferencji prasowej w towarzystwie jednego z polityków Konfederacji. Mówimy o spotkaniu publicznym, o wspólnym występie prezesa Najwyższej Izby Kontroli i lidera jednej z partii politycznych. W moim myśleniu, w naszym myśleniu, to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. To wiceprzewodniczący Polski 2050, ale oburzenia nie kryją także inni politycy. Ten temat rozwiniemy przed godziną 16. Przed nami także kilka tematów wakacyjnych. Ostatnio jeden z brytyjskich dzienników zamieścił artykuł, w którym wychwala polskie wybrzeże, porównując z francuskim. Autor artykułu pisze o wspaniałych wakacjach i o atrakcyjnych cenach nad morzem w Polsce. Na przestrzeni ostatnich 4 lat rzeczywiście zauważyłam zmianę. Polska stała się znana nie tylko ze względów historycznych, ale mam wrażenie, że stała również częstym kierunkiem wakacyjnym. To Polka mieszkająca w Londynie o rosnącej popularności naszego kraju jako wakacyjnego kierunku, więcej po godzinie 16. Przed nami także raport z południa Europy dotyczący sytuacji pożarowej. Niestety kolejne kraje ogłaszają alerty, a jeśli chodzi o sezon wakacyjny, to wyjeżdżając na urlop należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Oprócz tego Straż Graniczna przypomina o tym, że na lotniskach obowiązują nas ścisłe zasady związane z tym, czego nie można przewozić w bagażu. Słowa takie jak bomba czy granat nie mogą być traktowane jako żarty przez naszych funkcjonariuszy, bo bezpieczeństwo pasażerów i portu lotniczego, również lotniska, jest naszym najwyższym priorytetem. 51-latek na lotnisku w Radomiu powiedział, że w bagażu ma 2 granaty, został ukarany mandatem oraz zakazem wejścia na pokład samolotu. Niewybredny żart, jednak pokrzyżował wakacyjne plany. Państwa komentarze 2 2 7 3 oraz facebook.com/3. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu tymczasem posiedzenie Sejmu. Posłowie przeprowadzili głosowania nad poprawkami Senatu do nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz do nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych. Sejm odrzucił też weto Senatu do nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce w latach 2007-2022. Izba rozpoczęła też pracę nad obywatelskim projektem nowelizacji prawa oświatowego. Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma wzmocnić ochronę dzieci w naszym kraju. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski mówił podczas konferencji prasowej po zakończeniu głosowań, że parlament przyjął bardzo dobrą i potrzebną ustawę. To regulacja, która w sposób znaczący podnosi standard ochrony dzieci w naszym systemie prawnym, w wymiarze sprawiedliwości. To ważny krok w kierunku ochrony, jeszcze pełniejszej ochrony dzieci. Krok ważny, ale nie pierwszy, bo rząd Zjednoczonej Prawicy, Ministerstwo Sprawiedliwości od wielu lat podejmuje działania, aby właśnie chronić dzieci, chronić najsłabszych. Ustawa, która trafi teraz do prezydenta, zakłada między innymi wdrożenie w różnych instytucjach standardów ochrony dzieci oraz wprowadzenie kwestionariusza oceny ryzyka dla służb. Wprowadza też obowiązek szkolenia sędziów z komunikacji z dzieckiem oraz wprowadza reprezentanta praw dziecka w toku całego postępowania. Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych. Jeden z jej przepisów uchyla wygaszający charakter tych emerytur. Podczas porannej konferencji prasowej w Sejmie rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że ustawa jest efektem porozumienia rządu ze Związkiem Zawodowym Solidarność. Między innymi jednym z elementów tego porozumienia była kwestia związana z emeryturami pomostowymi, tak aby one nie miały charakteru wygasającego. W ten sposób zabezpieczamy pracowników, którzy podlegają szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Chodzi głównie o te osoby, które pracują w szczególnych warunkach. To są ciężkie prace fizyczne, takie jak górnicy i inne tego typu zawody, które są objęte szczególnym trudem. Sejm odrzucił też weto Senatu do nowelizacji ustawy o powołaniu Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Sprawozdanie z prac nad ustawą przedstawił przed głosowaniem poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Hreniak, który krytykował opozycję za to, że sprzeciwia się powołaniu komisji. Po raz kolejny opozycja w głosowaniu podczas Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji pokazała, że nie jest zainteresowana tym, żeby Polacy poznali nazwiska osób tych, którzy sprzyjali rosyjskim interesom. Regulacja trafi teraz do prezydenta. Andrzej Duda był inicjatorem projektu nowelizacji. Znosi ona środki zaradcze, którymi miała dysponować komisja. Chodzi między innymi o zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Nowelizacja wprowadza też zmiany dotyczące składu komisji. Nie będą mogli w niej zasiadać parlamentarzyści. Zmienia także tryb odwoławczy od wydawanych przez nią decyzji z sądów administracyjnych na sądy powszechne. Posłowie rozpoczęli też pracę nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Jego celem jest ochrona dzieci przed seksualizacją. Projekt zwiększa uprawnienia rodziców do kontroli nad treściami przekazywanymi w szkołach. Karolina Paleń z Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej Chronimy Dzieci mówi, że za wprowadzeniem tych zmian przemawiają wyniki badań naukowych. Wynika z nich, że wczesne zetknięcie się dzieci z materiałami i zachowaniami o charakterze seksualnym lub przemocowym może spowodować, że przez całe życie będą one miały trudność w rozwoju swoich emocji, w budowaniu bezpiecznych więzi. Kolejne posiedzenie Sejmu odbędzie się 16 i 17 sierpnia. Zajmą się między innymi projektem uchwały o referendum w sprawie relokacji uchodźców. A najnowsze komentarze związane z trwającym posiedzeniem Sejmu zebrała Małgorzata Naukowicz. 18,5 minuty po godzinie 15 i Państwo słuchają Piątkowego. Zapraszamy do Trójki. Drag it is the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life watching America. All my life is panic in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. I light a cigarette cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life watching America. All my life there's panic in America. Oh, oh, oh, oh. There's trouble in America. Yesterday was easy as I got the news. Oh, when you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no. I need you tonight to hold me. Say you'll be here. Wakacje 2023. Na południu Europy trwa walka z pożarami. W kolejnych krajach pojawiają się ostrzeżenia. Państwa komentarze. Chciałem po prostu przestrzec naszych rodaków, którzy się wybierają w południowe regiony Europy, bo dzisiaj w nocy odbierają mojego siostrzeńca, który był w Grecji na urlopie, jakoś nie dotrwał do końca. Przyjechał w jednych portkach, w brudnej kurtce, z gołymi kieszeniami, ale na szczęście cały zdrowy. Z niej się wszyscy zostały na tym, gdzie mają zamiar lecieć. Lepiej na ten Bałtyk, a to jak Angole nadciągają na nasz teren. Zwłaszcza, że sierpień nad Bałtykiem ma być całkiem, jeśli chodzi o pogodę. A wracając do pana, który zażartował na lotnisku, że ma w walizce dwa granaty. To już chyba w ostatnim czasie drugi taki jest. Więc moje zdanie jest takie. Karać i rozpowszechniać. Może ludzie pójdą po rozum do głowy. Ja jestem starym kabareciarzem, ale taki dowcip typu he, twój ojciec zmarł, a potem nie, żartowałem, no to naprawdę są nie na miejscu w pewnych miejscach. Czekamy na Państwa komentarze, przed nami kolejne tematy, teraz trójce Szer, a później między innymi najnowsze informacje dla kierowców. Can't be found. Where do we start? Zapraszamy do reklamy. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 30 lipca, gości nas Giżycko. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Karolina Lizer i jej folk orkiestra oraz Warius Manks i Kasia Stankiewicz. Transmisja wieczornego koncertu o 19 na antenie Jedynki. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii z programem Pierwsze Mieszkanie. Partnerem koncertów Lata z Radiem jest organizator kampanii społecznej Maki, uświadamiającej potrzebę wzajemnego wspierania się mężczyzn i kobiet. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Poznaję nowe kształty. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Żegnamy reklamy. Co na drogach? Radionawigator przed nami. Weekend się rozpoczyna, więc pewnie gęsto. Najnowsze informacje ma dla nas Jan Wiewiór. Dzień dobry. Dzień dobry. I na początek droga krajowa 25 na Pomorzu. Bardzo poważny wypadek na trasie Człuchów-Rzeczenica. W miejscowości Stołczno zderzyły się dwa samochody osobowe. Niestety w tym wypadku zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. Droga jest całkowicie zablokowana. Teraz wjazd do Warszawy zakorkowany od strony Radzymina. S8 i węzeł Marki na pierwszym kilometrze. Zepsuty samochód osobowy blokuje jeden pas wjazdowy do stolicy. Autostrada A6 i Szczecin również zakorkowane. Węzeł Szczecin-Dąbie na 24 kilometrze. Zderzenie pięciu samochodów osobowych i blokada jednego pasa w kierunku granicy. S3 w Głogowie. 247 kilometr. Pożar samochodu osobowego między węzłem Głogów-Zachód a węzłem Głogów-Południe. Jeden pas w kierunku Bolkowa jest zablokowany. Na koniec Małopolska, droga 79. Trasa Kraków-Trzebina. Uwaga kierowcy w miejscowości Kochanów, gdzie po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym droga jest całkowicie zablokowana. Kolejne informacje z dróg za godzinę. Przed nami skrót serwisu. I Krzysztof Zyblewski. Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się pod koniec sierpnia lub na początku września, powiedział w Polskim Radiu prezes partii Jarosław Kaczyński. Wicepremier w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 i programu Pierwszego podkreślił, że nie będzie ona ostatnią w tej kampanii. Wicepremier ujawnił także, że partia jest w końcowej fazie pisania programu wyborczego. W wywiadzie dla Polskiego Radia Jarosław Kaczyński zaznaczył, że wszelkie dane statystyczne, w tym pochodzące od instytucji międzynarodowych, potwierdzają dobrą sytuację gospodarczą Polski i rosnący poziom życia. Senat odrzucił nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym. Za było 51 senatorów, przeciwnych było 46, żaden nie wstrzymał się od głosu. Nowelizacja zakładała, że referendum może się odbyć w tym samym terminie co wybory prezydenckie, parlamentarne lub do Parlamentu Europejskiego, a głosowanie przeprowadza się w godzinach określonych w kodeksie wyborczym, czyli od 7 do 21. Senackim wetem zajmie się teraz Sejm. Sąd w Mińsku skazał 34-letniego obywatela Białorusi na 7 lat kolonii karnej za rzekomą działalność ekstremistyczną. Podczas protestów społecznych w 2020 roku Joachim Wierchawutkin opublikował w internecie informacje o wiecach i manifestacjach, o strajkach w zakładach pracy, a także o brutalnych działaniach milicji i KGB oraz procesach sądowych opozycjonistów. Został aresztowany w grudniu. Pełny serwis o 16. A w w studiu Robert Grzędowski i czas na sport. Dzień dobry. Dzień dobry. Polskie szpadzistki powalczą o złoto szermierczych mistrzostw świata. W Mediolanie występują w składzie Renata Knapik-Miazga, Martyna Spatowska-Węglarczyk, Ewa Trzebińska i Magdalena Pawłowska. Awansowały już do finału rywalizacji drużynowej. W półfinale pokonały liderki światowego rankingu, Koreanki 33-32. W decydującym starciu Polki zmierzą się z Włoszkami. Początek finału o godzinie 17. A w Warszawie deszczowo, więc nastąpiły zmiany w grafiku tenisowego turnieju WTA. Ćwierćfinałowy mecz Igi Świątek został przełożony na jutro. Polka zmierzy się z Czeszką Lindą Noskową. Jeśli wygra, to także w sobotę czekają półfinał zawodów na kortach warszawskiej Legii. Kilka zaplanowanych na dziś spotkań uda się jednak przeprowadzić, między innymi dzięki przeniesieniu ich na zadaszone korty Europejskiego Centrum Tenisa w Mysiadle. Mowa konkretnie o turnieju The Blistek. W nim grają Weronika Falkowska i Katarzyna Piter. Właśnie teraz mierzą się w ćwierćfinale z duetem Marozawa-Sasnowicz. Pierwszego seta Polki wygrały 6-4, w drugim jest na razie 2-2. Warszawski turniej WTA potrwa do niedzieli, za to jutro rozpocznie się 80. kolarski wyścig Tour de Pologne. W sobotę pierwszy etap ze startem i metą w Poznaniu. Dziś oficjalnie zostaną tam zaprezentowane składy drużyn biorących udział w wyścigu. A obsada ma być wyjątkowo mocna, także z powodu udziału polskich gwiazd, mówi były znakomity kolarz, dziś komentator wyścigu Bartosz Huzarski. Ja mam nadzieję, że Michał Kwiatkowski z Rafałem Majką między sobą będą tutaj rządzić i dzielić. Mają naprawdę mocne drużyny, ale przyjeżdżają dobrzy kolarze. Nie wiem, Bora przyjeżdża w świetnym składzie. Dookoła Rafała i Michała też są fajni kolarze, którzy w razie czego zawsze mogą ich zastąpić. Tak więc ja czekam do oficjalnej prezentacji, do potwierdzenia listy startowej i naprawdę zapraszam do oglądania, bo szykuje się naprawdę świetny skład personalny na tegorocznym Tour de Pologne. Prezentacja drużyny na terenie poznańskich targów o 18.30. A dwie godziny później drugą kolejkę piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy rozpocznie mecz Beniaminków. Ruch Chorzów zmierzy się z ŁKS-em. Oba zespoły w pierwszej kolejce swoje mecze przegrały. Ruch był słabszy od Zagłębia Lubin. ŁKS uległ w Warszawie Legii. Początek dzisiejszego meczu przypominam o 20.30. Do wieczora w centrum i na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu. Możliwe są także burze. W nocy gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 10 w rejonach podgórskich do 16 na wschodzie. Wiatr na ogół słaby z kierunków zachodnich. Już od ponad tygodnia Europa zmaga się z pożarami. Te nie ustają. Pożary pojawiają się w kolejnych krajach, m.in. w Albanii. Informacje na bieżąco u nas i także przed 16, ale wcześniej o feralnej konferencji prezesa NIK-u. 25 do 16. potrzebna jest zmiana ustawy o NIK, która wzmocni jej niezależność. Konfederacja deklaruje całkowite poparcie suwerenności Izby i wzmocnienie jej uprawnień. Mówił w czwartek prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś podczas wspólnej konferencji z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem. Politycy wszystkich opcji oprócz Konfederacji mówią o totalnym absurdzie, a sam fakt konferencji z liderem siły politycznej uznają za skrajne upolitycznienie Izby. Lider łódzkiej listy Konfederacji Tomasz Grabarczyk twierdzi, że reakcja polityków na konferencję z szefem NIK Marianem Banasiem to dowód siły jego partii. My się z tego cieszymy, bo to pokazuje tylko, że oni się naprawdę boją tego, że Konfederacja dzisiaj wysuwa się coraz bardziej w tych sondażach do przodu i coraz więcej ludzi dostrzega w nas realną trzecią siłę polityczną. Inną ocenę przedstawiają politycy wszystkich innych sił politycznych. Prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował wystąpienie lidera Konfederacji i prezesa NIK Mariana Banasia. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego taka sytuacja jest sprzeczna z rolą NIK. Jeżeli chodzi o współpracę NIK-u z partią polityczną, to jest to rzecz niedopuszczalna, tyle można powiedzieć. O skandalu mówi także Michał Kobosko z Polski 2050. Mówimy o spotkaniu publicznym, o wspólnym występie prezesa Najwyższej Izby Kontroli i lidera jednej z partii politycznych. W moim myśleniu, w naszym myśleniu, to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Łatwo zajrzeć do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, która jasno mówi, że prezes NIK-u ani nie może być członkiem żadnej partii, ani nie może robić rzeczy, które są niezgodne z godnością jego urzędu. To, co wczoraj nastąpiło, to jeżeli nie wprost zapisanie się pana Mariana Banasia do Konfederacji, to zrobienie rzeczy niegodnej. Prezes Najwyższej Izby Kontroli ma być bezstronny, ma być ponad podziałem, w tym sensie, że nie ma mieć żadnych połączeń z żadną partią polityczną. Podczas konferencji prasowej ze Sławomirem Mentzenem prezes Marian Banaś stwierdził, że Konfederacja deklaruje całkowite poparcie niezależności Izby i wzmocnienie jej uprawnień. A tym tematem zajął się Aleksander Ziemiańczyk. nieco ponad kwadrans pozostał do godziny 16. Zanim zajrzymy na południe Europy, najpierw Państwa komentarze, jeśli chodzi o zachowanie 51-latka, który zaczął mówić o granatach w swoim bagażu. To sprawa z lotniska w Radomiu. Te żarty naszych obywateli absolutnie są nie na miejscu. Wracając, miałam takie półbuciki z cieniutkiego materiału, ale mają czubki takiego metalu. I to zabrzęczało i już byłam poddana kontroli osobistej i wcale się nie denerwowałam, bo wiem, że robi się to dla bezpieczeństwa każdego pasażera. Uczmy naszych Polaków umiejętności zachowania się na lotniskach. Chociaż może ten pasażer był zestresowany tym, że za chwilę będzie w samolocie, boi się latać i postanowił w ten sposób zażartować. To nieadekwatne poczucie humoru zostało ukarane grzywną oraz zakazem wejścia na pokład. Nasz telefon do Państwa dyspozycji. Zeszytu widać więcej, chcecie zabrać tam. Choć droga kręta, przecież ja ją dobrze znam. Zegary do północy już odliczają czas. Jutro ruszamy razem, mam dość. Chodź otańczyć zmian. Nad nami czarne niebo, widać tyle gwiazd. Twój cały spokój porwał rwisty potok spraw. Zatrzymaj się na moment, smutki przykryje mgła. W prawie dwóch tygodniach krytycznej sytuacji pożary w Grecji zaczynają słabnąć, ale wciąż są niebezpieczne. W środkowej części kraju ogień dotarł do składów amunicji, gdzie doszło do poważnych eksplozji. Sytuacji nie ułatwiają wciąż utrzymujące się bardzo wysokie upały. Grecja pożegnała dwóch wojskowych pilotów, którzy w tym tygodniu zginęli podczas gaszenia pożarów lasów. Ich samolot rozbił się podczas rzucania wody na skupisko ognia na wzgórzach w południowej części wyspy Eubea. Wszystko to działo się na oczach wielu osób, bo grecka telewizja prowadziła wtedy relację na żywo z gaszenia pożaru. Oprócz pilotów w Grecji w wyniku pożarów zginęła jeszcze jedna osoba. Bardzo niebezpiecznie zrobiło się zaś wczoraj w mieście Volos w regionie Tesalia na północ od Aten. Pożar dotarł tam bowiem do składowiska amunicji w miejscowej bazie lotniczej i doszło do kilku eksplozji. To idziemy, tutaj jest fotia. Widać było ogromne słupy dymu w okolicy bazy lotniczej, a potem doszło do głośnych eksplozji. Z tego co wiem, to w bazie są poważne zniszczenia. Fala uderzeniowa miała zaś dotrzeć nawet na 5 km od bazy. To stiko kima ekane terastis katastrofes. Masz kiegoś obady futia? Ewakuowano naszą wieś na przedmieściach. Ogień w tej okolicy wcale nie został jeszcze ugaszony, więc są obawy o kolejne eksplozje. Boimy się o nasze domy. Mogą zostać zniszczone. Mówią świadkowie. Obecnie w Grecji najtrudniejsza sytuacja pożarowa jest właśnie w okolicy Volos, a także na wyspach Rodos, Korfu, Eubei i Krecie. Wciąż niebezpiecznie jest także w Attyce, gdzie działają polscy strażacy. W Grecji są też strażacy m.in. z Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Turcji. Palą się także lasy i zarośla w Albanii, Chorwacji, Portugalii, Hiszpanii, Włoszech i na Cyprze. Sprzyjają temu wysokie, ponad 40-stopniowe temperatury powietrza oraz silny i suchy wiatr, który roznieca i przenosi płomienie. Południowa Europa zmaga się teraz z trzecią już tego miesiąca falą rekordowych upałów. Wszystko wskazuje na to, że ten miesiąc może się okazać najgorętszym na Ziemi od początku prowadzenia pomiarów. Dane z pierwszych trzech tygodni lipca jasno to pokazują. To był najgorętszy trzytygodniowy okres w historii pomiarów. Mieliśmy też rekordy tygodniowe czy dzienne. Aż takiego nasilenia rekordów jeszcze nie było i nic nie wskazuje na to, aby ostatnie dni lipca coś tu zmieniły. Mówi dyrektor służb klimatycznych w unijnym programie obserwacji Ziemi Copernicus, Carlo Buentempo, a dyrektor służb klimatycznych działającej w ramach ONZ Światowej Organizacji Meteorologicznej, Chris Hewitt, zwrócił uwagę na rozchwianie się cyklicznych zjawisk. Zjawisko La Niña, czyli utrzymywanie się bardzo niskiej temperatury wody na południu Pacyfiku, trwało krócej niż zwykle i bardzo szybko zostało zastąpione przez zjawisko El Niño, czyli utrzymywanie się bardzo wysokiej temperatury wody w Pacyfiku. To wpływa na prądy morskie i na działanie klimatu i to doprowadziło do rekordowych upałów w wielu miejscach świata. Myślę, że najbliższe 5 lat przyniesie nam najcieplejszy rok w historii pomiarów. Jednym z czynników wpływających na wielkie upały na południu Europy jest rekordowo wysoka temperatura wody w basenie Morza Śródziemnego. W tym tygodniu temperatura powierzchni Morza Tyreńskiego między Sycylią a Neapolem po raz pierwszy, odkąd się to mierzy, przekroczyła 30 stopni Celsjusza. Eksperci podkreślają, że cieplejsze lata jeszcze przed nami, chociaż trudno to sobie wyobrazić. Te informacje zebrał Michał Strzałkowski. My hand on the way, on the way. Proszę Państwa, dzisiaj dzień kultu masy mięśniowej. Ciekaw jestem, czy udało się osiągnąć wymarzoną formę na wakacje i czy projekt plaża się powiódł i czy zamiast bojlera pojawił się sześciopak. Ja utknąłem gdzieś pomiędzy. Jak tu przełamać ten impas, chociaż dzisiaj z powodu dnia kultu masy mięśniowej może coś z akcentem na masę. Dwie dwójki i siedem trójek jak u Państwa. Za 4 minuty u nas serwis. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. 80. Tour de Pologne UCI.